أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں رمضان شریف کی خاصیت، رمضان شریف کا خاصا لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور حسب معمول ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان شریف کی سعادتوں کو آپ کے لیے برکتوں، رحمتوں اور اس کے فضول کے حصول کا باعث بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے. اور آپ یقیناً منتظر ہوں گے، کیونکہ ہمارا جو ایک سمجھ لیجئے شارٹ کورس چل رہا ہے، جو ہم نے آپ سے جس کا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے پچھلے اپنی لائیو ٹرانسمیشن کے اندر، کہ تقوی کورس کہہ لیں اگر اسے ہم، حافظ صاحب بھی الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول، اور انشاءاللہ ان کے بھی ہم مدنی پھولوں سے مستفید ہوں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو پچھلے ٹرانسمیشنز کے اندر ہم نے اپنے مدنی چینل کی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ پانچ اعضاء پر جو ہماری بات چلی تھی، کہ گاہے بگاہے جو ہے وہ ان تمام کو انڈیویجولی فردن فردن ہم ایڈریس کریں گے، اس پر بات کریں گے، اور ایک گویا کہ شارٹ کورس ہو جائے گا جو ان پانچ اعضاء جو ہیں ان کی حفاظت کے اعتبار سے. تو اب پانچواں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ مشکل جی ہاں عملی لحاظ سے جس کی اصلاح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے, جس کے تقوی کا حصول سب سے زیادہ ٹف ٹاسک ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن ٹف ٹاسک ہے. ظاہر ہے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں اگزام بھی تو مشکل ہوتے جاتے ہیں نا, دنیا کی بھی اگزامپل ہے. تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے, جی ہاں دل کی حفاظت پر ہم نے آج کلام کرنا ہے, یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا اور معلومات افزا ہوگا. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ پروگرام ہمارے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عطا کردہ تربیت کی برکت سے آپ کے لیے نفع دینے کا سبب ہوگا. کیا خیال ہے کہ پہلے کچھ تھوڑے سا کلام وغیرہ ہو جائے؟ مجھے نعت خان اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ کلام بھی انہوں نے دل پر ہی تیار کیا ہے, تو میں نے کہا یہ تو مزہ آ جائے گا بھائی. پھر ایک تو ظاہر ہے کہ ایک جو نظم ہے اس کا ایک اپنا اثر ہے, اور اسی لیے دیکھیے بزرگان دین نے شاعری پر بہت زیادہ اس کو فوکس کیا ہے. اور دوسرا پھر یہ دیکھیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا ہے نا کہ عشق رسول کا جو فارمولا ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا, تو دل کے جذبات اور احساسات بیدار کرنے میں شاعری کا ایک اہم کردار ہے. تو ہمارے نعت خان جو ہیں وہ ان سے میں عرض کروں گا کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جائے کہ تو ابھی اچھا ایک عرض یہ میں یہاں کرنا چاہوں گا کلام سننے سے پہلے کہ کلام جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اثرات جو ہوتے ہیں جذبات اور احساسات بیدار کرنے میں شاعری کا کردار ہوتا ہے, مگر یہ ہوگا اس وقت کہ جب ہم اٹینٹیولی بہت ہی زیادہ دھیان سے سنیں اور اس کے معنی پر غور کرنے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ جو ہماری مدنی ماحول ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو رقت اور جو مناظر ہوتے ہیں اس میں یہی میں نے محسوس کیا ہے کہ جو ان اسلامی بھائیوں کے انداز و اطوار سے لگتا ہے کہ وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب ڈوب کر کلام سنتا ہے نا تو اس پر دل پر جو اثر ہوتا ہے, دل ہی کی بات چل رہی ہے, تو کچھ دل پر کلام سنائیے ہمارے نعت خان اسلامی بھائی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی, دل کیا سنور گیا مت سنور گئی, اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ, عادت بنا رہا ہوں درود اور سلام کی, عادت بنا رہا عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے دے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ دے خدا نہ کرے یہ وہی ہیں کہ بخش دے نہ کرے نہ کرے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. ماشاء اللہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دل پر شاعری شاعری میں اتنا کلام فرما دیا ہے کہ تب جو غور کرنے والے کو اہمیت سمجھ میں آ گئی. یہ دل ہی ہے جو جدا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ دل ہی ہے جو ہوس کا بھی میدان ہے, یہ دل ہی ہے جس میں شمع عشق حضور وہ بھی روشن ہوتی ہے. سبحان اللہ. قلب ہے نا, قلب قلب کہتے ہی اس میں ہیں کہ وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, منقلب ہوتا رہتا ہے. تو اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے اتنا, یعنی اعلیٰ حضرت کی نظروں میں دیکھیں دل کی اہمیت کتنی تھی کہ کتنے اشعار جو ہے وہ تحریر فرمائے ایک ہی کلام کے اندر دل کے موضوع پر. اس سے بھی امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہوگا. اور یہ بات نکلی ہے تو اب یاد, مطلب جیسے ایک ذہن میں آنا شروع ہوا ہے کہ کتنے بزرگان دین نے دل کی اس پر کلام فرمایا, اہمیت پر کلام فرمایا, دل کی اصلاح کے اوپر مضامین لکھے ہیں, کتابیں تحریر فرمائی ہیں, اس میں باب باندھے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دل کی جو اہل تصوف تھے ان کی نزدیک بھی بہت زیادہ امپورٹنس تھی اور ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے تو قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہوگا, حدیثیں بھی اس کے تذکرے سے جو ہے معمور ہوں گی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دل کی جو اہمیت ہے قرآن کے تناظر میں, حدیث شریف کے تناظر میں, کچھ وضاحت فرمائیں, کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول عطا فرمائیے, ہم بھی سیکھیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے اس سے مستفید ہوں. قرآن پاک کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی, تو اس میں جب ہم کان کے حوالے سے سن رہے تھے, کان کی حفاظت کے تعلق سے, تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, اس آیہ مبارکہ کو بیان کیا گیا تھا کہ سننے کی جو طاقت ہے اور دیکھنے کی جو طاقت ہے اور یہ دل ہے, یہ سارے وہ اعضاء ہیں کہ جن سے قیامت کے دن باس پرس ہونی ہے, ان سے سوال ہونا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مطلب دل کے حوالے سے تو بہت ساری آیتیں اس طرح مل جاتی ہیں, جیسے ایک مشہور آیت ہم سنتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار سن لو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے, دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اسی طرح یہ بھی کہا گیا, قرآن پاک میں ذکر ہوا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی, ہاں جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. مطلب یعنی کہ یہاں سے ایک ہمیں گویا کہ ایک ہدف مل گیا کہ بھائی قیامت کے روز قلب سلیم لے کر حاضر ہونا ہے, قلب سلیم لے کر حاضر ہونا ہے. اور ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ڈرنے والی بات ہے کہ جو جن کے دل جو نا وہ قساوت کا شکار ہو گئے ہیں, سختی کا شکار ہو گئے ہیں. قرآن خود کہتا ہے فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے وہ سخت ہو چکے ہیں, اللہ کے ذکر کو نہیں قبول کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے ویل کا عذاب ہے. اور اسی طرح قرآن پاک میں پہلے پارے میں بھی ہم نے بارہ اس آیت کو بھی سنا ہوگا کہ بعض دل جو ہیں وہ پتھر ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سختی میں بڑھ کر ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہ بعض پتھر تو وہ ہیں کہ جن میں نہریں بہتی ہیں, بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے پانی رستا ہے, اور بعض وہ پتھر ہیں کہ جو اللہ کی خشیت میں اللہ کے خوف میں گر گر جاتے ہیں, لیکن بعض وہ دل بھی ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے, اللہ کے رسول کی رسالت پر یقین نہیں رکھتے, اور ایمان مفصل ایمان مجمل کے قائل نہیں. تو ایسے اشخاص ایسے بد نصیب وہ ہیں کہ جن کے متعلق کہا گیا ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, سختی میں اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یعنی یہ تو آپ نے ماشاءاللہ اتنی آیتیں ہمیں سنائی کہ قرآن میں دل کا کئی مقامات پر ذکر ہے. جی بالکل. تو ظاہر سے بھی امپورٹنس اندازہ اس کا ہمیں ہو جاتا ہے. ذرا حدیث شریف کی طرف بھی ذرا کچھ اس میدان میں بھی آئیے اور بتائیے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے متعلق جو کلام فرمایا ہے, اور جو دل کو جو بنیادی دل کے حوالے سے جو بنیادی روایت ہے حدیث مبارکہ ہے, اور جس کو سن کر اور جس کو بیان کرنے کے بعد علماء نے اس کی امپورٹنس کو بھی دیکھا اور مزید اس کو جانا, اور مزید یہ کہ اس کو سلطان الاعضاء کہا گیا کہ وہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ مطلب جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ اصلاح پذیر ہو گیا تو سارا جسم جو ہے وہ اصلاح پذیر رہے گا, اور اگر اذا فسدت فسد الجسد كله, کہ وہ اگر وہ اس میں فساد برپا ہو گیا تو سمجھ لو کہ سارا جسم جو ہے وہ فساد کا شکار ہو جائے گا. اور پھر فرمایا الا وهي القلب, کہ سن لو خبردار کہ وہ دل ہے. اچھا, اتنی زیادہ ان کی امپورٹنس اتنی زیادہ امفیسائز کیا گیا ہے حدیث شریف میں دل کے مقام کو. تو یہ تو پھر مطلب کیا اخلاقیات میں تصوف میں بھی کوئی بزرگان دین کے اقوال میں کچھ یہ تو ہے نا, جیسے اس کو سلطان الاعضاء کہا گیا. یعنی اب ایک ہماری جسم جو ہے نا مثال کے طور پر ایک مملکت ہے, تو اس میں یہ ہمارے اعضاء اس کا ایک اپنا رول ہے, لیکن دل جو ہے اس کا رول بادشاہ کا رول ہے. اچھا, یعنی یہ سلطنت بدن کے اندر ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. بالکل, بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی سے علماء نے, مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس متعلق بیان کیا, علماء نے اس کو مزید مثالوں سے بھی واضح کیا کہ دل جو نا اس کا اصلاح پذیر ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. رات سید امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں وہ اخلاص پر بات چلی تھی. اللہ اللہ اللہ. تو کل کا موضوع ویسے ہی بڑا, یعنی تصوف علم تصوف سے مالا مال تھا, رقت اخلاص اور وہ دل کے چور پکڑ پکڑ کر جو ہے نا وہ امیر اہل سنت. واقعی جو بات کر رہے تھے اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم خود اپنے آپ کو جانچیں, اور مطلب ہمیں آئینہ دکھا رہے تھے کہ آپ کی تصویر یہ ہے, آپ کا یہ ہے. اپنی عدالت تھی, خود ہی مجرم تھے, خود ہی ملزم, خود ہی اپنے اتنا کھڑا کر دیا کہ خود ہی اپنے آپ کو تولو, خود ہی فیصلہ کر لو. اور بات اتنی واضح تھی, اتنی سادہ تھی کہ خود بخود آئیڈیا ہو رہا تھا کہ بھائی ہم کتنے پانی میں. کل کا مذاکرہ اگر کسی نے مس کر دیا نا تو مطلب میں عرض کروں گا کہ اس کو ریپیٹ میں ضرور دیکھیے, جب ریپیٹڈ وہ چلے تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے. خیر بہرحال آپ اپنا کلام جاری رکھیں. بہت یعنی اخلاص فل جو امیر علیہ سنت نے فرمایا, تو پھر اس میں وہ ایک شعر پڑھا تو آواز آئی سبحان اللہ, تو فرمایا دوسرا شعر پڑھنا تھا میں نہیں پڑھوں گا. یعنی وہ ایسا مطلب خود بھی اور مطلب دوسروں کو یوں توجہ دلا رہے تھے کہ واقعی دل اگر اصلاح پذیر ہو گیا, دل میں یہ ریاکاری حسد تکبر حب جا حب مال یہ اس طرح کی چیزیں جو دل کے باطنی امراض سے جن کا تعلق ہے, تو اگر یہ ختم ہو جائیں تو پھر مدینہ مدینہ. پھر دل درست ہو گیا تو پھر سارے اعضاء جو ہے, بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی آنکھ اگر حرام دیکھتی ہے, کسی کی زبان اگر حرام بولتی ہے, کسی کا کان اگر حرام سنتے ہیں, تو وہ یہ غور کرے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی ہے. اللہ اللہ. کیونکہ دل اگر خوف خدا والا ہوتا تو اس کے اعضاء اس کے تابع ہو کر اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. ٹھیک, وہ آپ نے یعنی کہ جو توجہ دلائی ہے اس سے ایک میکانزم ذہن میں آ رہا ہے نا, جو بزرگان دین نے بھی اپنی کتابوں میں اس طرح سے لکھا ہے. وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ سلطان الاعضاء ہے, بدن کی جو ٹیریٹری ہے, جو بدن کی سلطنت ہے, اس کے اندر اسے بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کا حکم جو ہے وہ اپنے پوری سلطنت پر چلتا ہے, اس کی جو کمانڈز ہیں اس کی جو احکامات ہیں وہ پوری سلطنت میں چلتے ہیں اور اس کی جتنے بھی مطلب نیچے سے لے کر اوپر چوٹی تک کے جو بھی اس کے درباری ہیں یا اس کی سلطنت کے عمراء ہیں وہ سب اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ جو مثال کے طور پر دل طلب کرے گا تو وہ اعضاء کو قوت ارادے کے ذریعے جو ہے آرڈر دے گا, بالکل, اور حکم دے گا, اور حکم دینے کے بعد وہ اعضاء وہ کام کرنے لگ جائیں گے. فار ایگزامپل مجھے وہ سیب کی خواہش ہے تو وہ آٹومیٹکلی میرا جو ہاتھ ہے وہ دل نے ارادہ کیا اور دل نے ہاتھ کو جو حکم دیا اور وہ جو ہے سیب کی طرف بڑھ جائے گا, منہ میرا چل جائے گا. اور پھر دیکھیں گے آپ دیکھتے ہی ہیں کہ وہ جب مطلب اگر سیب مجھے پسند ہے اور طلب بہت زیادہ ہے سیب سامنے آئے گا تو منہ میں پانی بھی آ جائے گا. یعنی کہ اندر سے کیا یعنی جسمانی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ منہ میں پانی آنا شروع ہو گیا, ہاتھ تو بڑھ رہا ہے یہ تو ظاہری طور پر ہو گیا, لیکن بدن کے اندر بھی بدن کے باہر بھی یہ مطلب جو بھی اس کے اثرات ہیں اس کا حکم ہے وہ نظر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس سے وہ میکانزم کتنا دیکھیں زبردست سپورٹ ہو رہا ہے کہ دل کی اصلاح ہو گئی تو وہ سارے اعضاء کی اصلاح ہو جائے گی. دل کی جب سوچ کا رخ ہی مدنی ہو جائے گا تو سارے اعضاء کی جو ڈائمنشن ہے یہ بھی مدینے کی طرف ہو جائے گی. آپ نے کہا نا دل کی سوچ اگر اس کا ارادہ ہی مدنی ہو جائے گا, تو ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر علماء کے تاثرات چل رہے تھے اور اس پر کسی نے بتایا کہ وہ دعوت اسلامی والوں کو مدینہ بہت ہی نظر آتا ہے خواب میں, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی, ان کو کسی نے سوال کیا ہوگا تو انہوں نے خود سوال بھی قائم کیا مطلب تاثرات دیتے ہوئے اور جواب بھی دیا کہ خواب کا معاملہ جو ہے نا وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان سارا دن جو سوچتا رہتا ہے جو جس کے معاملات رہتے ہیں تو پھر خواب میں اسے وہی نظر آتا ہے. تو چونکہ دعوت اسلامی والے الحمدللہ مدینہ شریف کی یاد بہت زیادہ کرتے ہیں تو خواب میں بھی نہیں مدینہ ہی نظر اللہ دل میں روشن ہے شمع عشق حضور. اللہ تعالیٰ واقعی جوش حوس کی ہوا سے جو ہے ہمیں محفوظ کرے, ہماری شمع روشن جو ہے یہ محفوظ ہی رہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو محبت رسول کو عشق رسول میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے الحمدللہ. خیر یہ دل کے حوالے سے کلام ہو رہا تھا تو دل کی اہمیت کی وجوہات بھی کچھ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف تصوف کی کتاب منہاج العابدین میں جو ہے وہ نقل فرمائی ہیں, میں کچھ من جملہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حفظ اب اس میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو امپورٹنس کے لحاظ سے کہ یہ جو دل ہے یہ ایک نفیس اور مطلب جواہر کا یہ خزانہ ہے, ایک نفیس چیزوں کا اور جواہر کا خزانہ ریپوزٹری ہے یہ, یعنی اس میں کئی اچھی چیزیں یعنی یہاں ہوتی ہیں دل کے اندر ہوتی ہیں. پھر انہوں نے وہ گنوائی بھی ہیں, فرماتے ہیں کہ ان مطلب اعلیٰ جواہروں میں سے یہ جو موتی ہیں مطلب سچے سچے موتی ہیں جو دل کے اندر محفوظ ہوتے ہیں موجود, ان میں جو ایک اعلیٰ قسم کا موتی عمدہ قسم کا موتی ہے وہ معرفت خداوندی ہے. اور فرماتے ہیں یہ معرفت خداوندی تو وہ ہے کہ جو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ ہے. اچھا مدنی چینل یہ کلام مدنی چینل کے ناظرین یہ کلام سنتے رہے, بڑا دلچسپ یعنی کہ انہوں نے ارشاد فرمایا. آگے فرماتے ہیں کہ گنواتے رہے, اور دوسرا قلبی بصیرت, جو قلبی بصیرت اس کو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ قلبی بصیرت وہ نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں انسان کو وجاہت اور بزرگی نصیب ہوتی ہے, یہ بھی دل میں ہوتی ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ دل سے تعلق رکھنے والی ایک اور عمدہ جو چیز ہے وہ ہے عبادت اور طاعت میں نیت کا خالص ہونا, اس کا تعلق بھی کس کے معاملات سے, دل کے معاملات سے. اب دیکھتے جائیں کہ دل کے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں وہ خود کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کے اثرات کتنے دور رس ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ دل پر دل میں سے ان کا ریلیشن شپ ہے تو دل کتنا امپورٹنٹ ہو رہا ہے سمجھ میں آتا جا رہا ہے. اور نیت کی جو خالص ہونا ہے جو عبادات کا اور جو ہماری اطاعتیں ہیں ان میں نیت کا خالص ہونا اس کا تعلق ثواب سے ہے. جب آخرت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور ثواب لے گا, ظاہر وہ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے نا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل کر تو وہ بھی تجھے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت ہمیں نصیب کرے. اے کاش. پھر فرماتے ہیں دل کے متعلقات میں سے جو دل سے کنسرننگ جو چیزیں ہیں اس میں دل سے ریلیٹڈ وہ علوم اور حکمت کی باتیں, یہ بھی ان کا تعلق بھی دل سے ہیں, اور یہ علوم اور حکمت کی باتیں یہ فرماتے ہیں یہ بندے کے لیے شرف کا باعث ہے, بزرگی کا باعث ہے, نوبلٹی کا باعث ہے. اچھا پھر دل سے تعلق جو ہے وہ پاکیزہ اخلاق اور اچھی عادتیں, اس کا تعلق بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ دل سے ہے اس کا ریلیشن شپ, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو فضیلت عزت اور عظمت دلاتی ہے. فیضان مدینہ کی مقدس فضاؤں میں اذان کی آواز گونجنے والی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ اذان کا جواب دیجئے، ایک ایک کلمے پر 2-2 لاکھ نیکیاں کمائیے، ہم بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشهد ان محمد رسول الله۔ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الله أكبر الله أكبر۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وضعت مقاما محمودا الذي وعدته، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہ کلام چل رہا تھا اذان سے پہلے حافظ صاحب، کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے جواہر کا ڈپازیٹری ہے، دل جو ہے خزانہ ہے، تو میں نے کچھ عرض کیے تھے۔ تو آخری جو ہماری بات چل رہی تھی وہ تھی کہ پاکیزہ عادتیں اور اچھے اخلاق جو ہیں، یہ دل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ موتی ہے، گرا قدر موتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو فضیلت، عزت اور عظمت دلائے گی۔ اس طرح اور بھی جو میں نے پہلے عرض کی، تو اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں اتنے بیش قیمت موتی رکھے ہوں، تو اب اتنے بیش قیمت موتی، تو ایسا قیمتی خزانہ، ایسے قیمتی خزانے کو جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھنا۔ اچھا پھر اب دیکھیں کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے حفاظت کے لیے جو اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، جس کا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو رکھا جاتا ہے خاص طور سے، کوئی اگر خاص ریکوائرمنٹ ہے، کسی خاص ٹیمپریچر میں رکھنی ہے، کسی خاص مقام پر رکھنی ہے، تو اسی حساب سے اس کو رکھا جائے گا۔ تو اب یہ اتنے گرا قدر موتی ہیں کہ یہ کہیں میلے نہ ہو جائیں، کچیلے نہ ہو جائیں، کہیں ان کو کوئی چور چرا کر نہ لے جائے، ڈاکہ نہ ڈل جائے ان کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خزانہ ہی مطلب خراب نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تو خود اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی قیمتی جگہ کی حفاظت کتنی زیادہ ضروری ہوگی۔ اور جو اتنا اہم چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یا جہاں بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں چور کی نظر بھی زیادہ رہتی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جہاں سمال قیمتی ہوتا ہے، وہیں تو جو ہے چور اور ڈاکو وہیں کا تو رخ کرتے ہیں۔ وہ غریب کے گھر فقیر جھونپڑی ہوگی، یا بالکل جو جہاں جو تہی دامہ ہوگا، جس کے پاس مطلب وہ پھوٹی بادام بھی نہ ہو، وہاں کون چور یا کون ڈاکو آئے گا۔ دل کی اہمیت اور بڑھ کر سامنے آ رہی ہے کہ دل اتنے سارے جواہر کا مجموعہ ہے، اتنے سارے جواہر، کیسے مطلب ایسے ایسے جواہر آپ نے بیان کیے امام غزالی کے ریفرنس سے، کہ وہ معرفت خداوندی ہے، تو قلبی بصیرت ہے، تو اخلاق کا جوہر ہے، تو یہ اتنے سارے جواہر کے ساتھ جو ہے نا، یہ واقعی دل کو کا درست ہونا جو ہے نا، یہ اعضاء کو درست کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ دل درست ہو گیا تو اعضاء کی درستی ہو ہی جائے گی۔ جیسے مولانا روم کی بات آئی تھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی مثال جو ہے نا وہ ایک ہوس کی سی ہے، اور یہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ ٹونٹیوں کے مانند ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری، کتنی پیاری ایگزامپل ہے۔ دل اگر وہ ہوز جو ہے نا اس میں صاف پانی ہوتا ہے تو ٹونٹیوں سے صاف پانی آتا ہے، اور اگر ہوز میں صاف پانی نہیں ہوتا تو جیسا پانی ہوتا ہے ویسا پانی اس سے نکلتا ہے۔ تو یہ اعضاء ہمارے جو ہے نا ہمارے دل کے تابع ہیں، ہمارے دل وہ خوف خدا والا ہو جائے گا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والا ہو جائے گا، تو پھر ان اعضاء سے بھی وہی کام ہوں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. جی اچھا، اب آپ نے گفتگو جیسے فرمائی نا کہ جو جہاں پر خزانہ قیمتی ہے تو وہاں ڈاکو اور چوروں کا رخ بھی زیادہ ہے، تو پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں شروع میں کہ یہ ٹف ٹاسک ہے، بالکل دل کی اصلاح کرنا ٹف ٹاسک ہے. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں دل، نفس اور زبان کے خلاف 10 سال مجاہدہ کرتا رہا. اور یہ تو خیر ان کی شان تھی، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید العارفین کہلاتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جو سید الطائفہ تھے وہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا ہم میں وہ مقام ہے جو فرشتوں میں جبرائیل امین علیہ السلام تھے. اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ ان کا طرز عمل دیکھ لیجئے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں دل، نفس اور زبان کے خلاف 10 سال مجاہدہ کرتا رہا. فرماتے ہیں میں نے دل سے زیادہ حفاظت کسی اور چیز کی مشکل نہیں جانی. تو جی ہاں، یہ ایک مطلب ٹف ٹاسک ہے. اب ٹف ٹاسک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں. مزہ آ گیا جو فرمایا نا، مزہ آ گیا سچ میں. اتنی پیاری یعنی کہ انہوں نے ایکسپلینیشن دی. فرماتے ہیں میں نے چند چیزیں ایسی نوٹ کی ہیں جو دل کے علاوہ کسی اور عضو میں نہیں پائی جاتی. تو اس سے یعنی کہ جو ہے نا اس کی مطلب امپورٹنس اور ہی زیادہ وہ مدینہ مدینہ ہو گئی، اور یہ اس سے اس کی نازکی معاملے کی کریٹیکلنس کا بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا کریٹیکل معاملہ، کتنا نازک ہو گیا معاملہ. فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہی جو آپ نے جیسے فرمایا کہ دشمن اس کی طرف ہر وقت متوجہ ہے، نفس و شیطان اس کی طرف ہر وقت متوجہ ہیں، اور اسے تباہ کرنے کا مطلب جو ہے نا وہ ان کا پورا پورا یعنی ڈیٹرمینیشن ہے، قصد کیے ہوئے وہ پورا پورا ان کا ارادہ ہے کہ ہم نے اس کو تباہ کر کے رکھنا ہے. اچھا پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ قلب جو ہے نا یہ الہام اور وسوسہ دونوں کی منزل ہے، یعنی اس پر الہام بھی دل میں ہی آئے گا، جو فرشتہ یعنی کہ اچھا خیال ڈالے گا وہ دل میں ہی ڈالے گا، اور جو وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے وسوسہ وہ بھی دل میں ہی آئے گا. یعنی اب یہ اب بندہ الہام کی طرف جھکتا ہے یا جو ہے وہ وسوسے کی طرف معاذ اللہ وہ مائل ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں اس کو مطلب جو ہے نا دل کو اپنی اپنی دعوت دینے میں مصروف رہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کی نازک مطلب معاملہ، یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. زبان کو ظاہر دعوت نہیں آتی، فرشتے کی دعوت نہیں آتی، جو ہے اس کو ہاتھ کو نہیں آتی، پاؤں کو نہیں آتی، یہ دل میں آتی ہے ساری. دوسرا پھر فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے دل کی جو اپنی ہے نا مشغولیت، یہ اپنی مصروفیت یہ بھی بہت زیادہ ہے دل کی مصروفیت. اور وہ کیوں، انہوں نے بہت پیاری اگزامپل دی ہے، تھوڑا سا میں ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جیسے دل ہے نا یہ گویا کہ ایک فیلڈ ہے، بیٹل فیلڈ، میدان جنگ ہے یہ. اب میدان جنگ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ دو چیزیں نا اپنا اپنا لشکر دوڑاتی رہتی ہیں، دونوں کی آرمیز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. ایک تو وہ فرماتے ہیں عقل اور دوسرا شہوت. عقل کی بھی آرمی ہے، عقل کا لشکر بھی ہے، اور جو شہوات ہیں نفسانی خواہشات ہیں اس کا لشکر بھی گویا اس بیٹل فیلڈ کے اندر، اس میدان جنگ کے اندر موجود ہے. اور یعنی کہ یہ بس میدان جنگ اور ایک مقابلے کی صورت ہے، اور کبھی یہ وار تو کبھی ان کا وار، تو بس یہ اس طرح چل رہا ہے. اب جو اب آپ دیکھیں جو بارڈر جس جگہ پر مطلب جو بارڈر ہوتا ہے ٹیریٹری کا، کسی بھی ملک کا، کسی کنٹری کا جو بارڈر ہوتا ہے وہ سینسیٹیو مقام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حافظ صاحب بھی فرمایا، اور آپ بھی میرے خیال میں جو ہے وہ اس بات کے قائل ہوں گے کہ ہاں جی وہ سینسیٹیو پوائنٹ تو ہوتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف چوکس رہتی ہیں فوجیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اب یہ نہیں کہ یہ گویا کہ یہ دل ایسا معاملہ ہے کہ اس پہ نظر رکھنی پڑے گی دل کے مقام پر، کیونکہ یہ بارڈر ہے گویا کہ دو فوجوں کی لڑائی کا مقام ہے، کب کچھ ہو جائے. تو جب تک ہم اس کو نئی ترکیب میں رکھیں گے تو نازک معاملہ ہو جائے گا. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ اس کے جو عوارضات ہیں، لواحقات ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا اس پر بارش کی طرح جو ہے وہ وسوسے گرتے رہتے ہیں، اس کے وسوسوں کے تیر جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور کبھی بند ہی نہیں ہوتے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کبھی بند نہیں ہوتے. اور پھر آگے جو بات کی نا یہ مطلب سوچنے والی ہے. فرماتے ہیں اور انسان کو یہ طاقت نہیں کہ انہیں روک یا بند کر سکے. آنکھ میں کنکر پڑنے والا ہے، کیا کریں گے حافظ صاحب؟ آنکھ بند. حافظ صاحب پلک جھپکا کے دکھانے کے بند ہو جائیں گے، ظاہر ہے بند ہو جائیں گی. منہ میں کوئی چیز اگر ہم نہیں چاہتے کہ داخل ہو، منہ بند کر لیا جائے گا. کانوں میں بھی انگلی ٹھوسی جا سکتی ہے، بند کیے جا سکتے ہیں کان، روئی ڈال دی جا سکتی ہے، ایئر پلگ لگایا جا سکتا ہے. دل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. وسوسے کی بارش ہو رہی ہے حفاظت کرنی پڑے گی. بالکل حفاظت, یہ نہیں کہ ہم وسوسے بند کر دیں, حفاظت کرنی پڑے گی. تو پھر اب اور دوسرا ایک فرماتے ہیں کہ جو ہے نا دیکھیں دل جو ہے نا یہ مخفی ہے, سامنے تو ہے نہیں کہ بھئی یہ ہے تو اٹھایا دل سیف میں رکھ دیا, جیب میں ڈال لیا یا کسی کے پاس امانت رکھوا دیا کہ بھئی وہ دل ہے اس کو چھپا لو نظر آ رہا ہے. اب یہ دل انسان کی نگاہ سے مخفی ہے, ایک تو مخفی ہے اتنا قیمتی, اتنے قیمتی خزانوں کا مجموعہ, اور پھر حالت یہ ہے کہ شیطان بھی اس پر وار کر رہا ہے, نفس بھی وار کر رہا ہے, وسوسوں کی بھی بارش ہو رہی ہے. تو اب معاملے کی امپورٹنس کا اندازہ لگانا ہے. بھائی عزیز بسامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسا نا شیطان وسوسہ ڈال دے اور وہ بولے کہ بھائی یہ تو امپاسبل نہیں, امپاسبل نہیں ہے, یہ ذہن میں تسلی رکھیں امپاسبل نہیں ہے. انشاءاللہ حافظ صاحب آپ ذرا یہ اس پر طرح کلام تیار رکھیے گا, میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تسلی کے لیے بھی آپ کچھ مدنی پھول اگر عطا ہو جائیں ہمیں کہ جو دل کی حفاظت کے حوالے سے ایک دو باتیں میں اور کر لوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایک اور جو اس کی بات یہ ہے کہ یہ انقلاب کے لیے تیار رہتا ہے, تبدیلی کے لیے کسی ٹائم بھی تیار رہتا ہے. یعنی ابھی وہ پل میں یعنی سمجھے ادھر مائل ہے تو ابھی تو بھائی وہ تراوی میں ایسا رونا آ رہا ہے اور قرآن سن رہے ہیں اور رقت قلبی ہے اور یہ ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد کیفیت کچھ اور ہے. تو یہ مطلب بدلتی رہتی ہے اس کی حالت. اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین بھی اب یہ تو یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک دل ہے بہت قیمتی چیز, نمبر دو اس کی حفاظت کریٹیکل ہے, بہت زیادہ نازک معاملہ ہے. حافظ صاحب یہاں تک تو ہم نے بات پہنچا دی, اب رہ گئی جناب وہ مسئلہ, تو آپ نے مسئلے کی چلیں وہ تو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن تو کر دی آپ نے, پرابلم ڈیفائن تو کر دی, اب اس کی سلوشن بھی تو کچھ ہو جائے نا, کوئی حل بھی تو ہو کچھ. یعنی کیا ہمیں کتابوں میں ہمارے بزرگان دین کے کچھ اس طرح کی تحریرات ملتی ہیں, اقوال ملتے ہیں کہ کیا کیا کیا جائے کہ جو ہے دل کی حفاظت ہو جائے؟ وقت کام میں تھوڑا سا مختصرا جو ہے وہ اس پر کلام اگر ہو جائے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا. یہ ایک تو دل کو جو ہے وہ سختی سے بچانے کے لیے بہت سارے مطلب عوامل ذکر کیے گئے ہیں, اور اگر سخت ہو جائے تو اس کی صفائی کا بھی ذکر کیا گیا. سبحان اللہ. تو دل کی سختی کے لیے جیسے کل امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا, بغیر تعجب کے ہنسنا اور بغیر بھوک کے کھانا اور بغیر نیند کے یہ سونا, یہ دل کی سختی کے اسباب میں سے ہے. اسی طرح جب دل سخت ہو جائے تو اب پھر بندہ اس کے لیے کوشش شروع کر دے, اور روایت میں آیا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دل کی سختی کا دل کی سختی کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا جو ہے وہ اپنی دل کی سختی کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور یہ سارا رفتہ رفتہ ہوتا ہے. اب میں کہوں کہ میں آج دل کی سختی کا علاج کرنے بیٹھ جاؤں اور پھر کل وہ تو میرا دل مطلب سختی سخت ہے ابھی تک, تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پلک جھپکنے میں ہو جائے, تھوڑا وقت لگے گا. ہاں اللہ والی کی نظر لگ جائے تو پھر دل جو ہے وہ آن کی آن میں ناپذیر ہو جاتا ہے. روز پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چور آیا تھا اور آپ نے اسے خطب بنا کر فلاں جگہ بھیج دیا, تو میلا دل لے کر آیا تھا لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر فرمائی اور اس کا نہ صرف دل دھو دیا بلکہ اسے مقام قطبیت پر فائز کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی جو اللہ والوں کی صحبت ہے یہ وہ یہ ایک زمانہ با صحبت اولیا بہتر از ستر سالت سب سالت دے رہی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا سبحان اللہ شعر انہوں نے عطا فرمایا. تو یعنی ابھی ہم نے یہ سنا کہ تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں, ذکر و اذکار کی ترکیب بنائیں, اور بہتر یہ ہے کہ سب ایک اور بہترین علاج یہ بھی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا کوئی پوائنٹ بھی بتا دیجئے ہم نے. الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو شاید یہ خود ہی مطلب گیس کر لیا ہوگا انہوں نے کہ کہاں اب جو نہ دعوت دیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے, امیر اہل سنت کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں گے. اگر مرید نہیں ہیں تو امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں گے, تو ان اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے اور منزلیں مل جاتی ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے, بہت ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. دنیاوی پریشانیاں تو دور ہوتی ہی ہوتی ہیں, اخروی بہت ساری پریشانیاں انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گی. تو یہ مدنی مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, مدنی قافلوں میں شریک ہوتے رہیں, اجتماعات میں حاضری دیتے رہیں, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کا اپنا معمول بنا لیں, مدنی چینل اپنے گھر میں آن رکھیے, مدنی مذاکرے سنتے رہیں، مدنی مکالموں سے مستفید ہوتے رہیں، تو یوں انشاءاللہ الرحمن دل کی صفائی ہوتی رہے گی اور امیر علیہ سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے، آپ کے تبسل سے غوث پاک کی غلامی مل جائے گی، تو انشاءاللہ بیڑا پار مدینہ ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تشفی آپ کی ہو گئی ہوگی اور پیاس بھی بڑھ گئی ہوگی. پیاس بجھانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے، نیا دن ہوگا، نیا کوئی موضوع ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فضان مدینہ میں بھی جماعت کھڑی ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے، ہمیں بھی ظاہر نماز پڑھنی ہے. جاتے جاتے آپ کی خدمت میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایک مصرعہ عرض کرنا چاہوں گا. دل جو ہے جیسے بہت قیمتی عرض کیا ہے کہ یہ خاص ٹوٹے ہوئے دل ہی تو ان کی کمال. اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.